Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Ќе ви ги покажам објектите и треба да направите тоа што ќе ви кажам. Ќе ви ги покажам објектите и треба да направите тоа што ќе ви кажам. Prenez. Земете ги. Земете ги. Donnez-moi les lunettes. Даде ми ги наочарите. Даде ми ги наочарите. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Стави го пенкалото во пликото. Стави го пенкалото во пликото. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Врати ја чашата и земи ги ножиците. Врати ја чашата и земи ги ножиците.